Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, ella es bonita. Por Hola, benvinguts a la Verdolaga, el vostre programa Radio Bronca sobre ecologisme. Em dic Toni i bé, fa ja vora dos anys vaig trobar informació molt preocupant, al·lucinantment preocupant sobre canvi climàtic i sobre canvi climàtic abrupte i em vaig quedar molt, molt preocupat i per això vull fer un programa per a difondre aquest tema i respostes per a combatre o per a combatre les causes d'aquests problemes que jo crec que poden venir des del decreixentisme i altres corrents de pensament. I això. I jo sóc la Berta i també estic ficada amb tot això. Jo sóc ambientòloga, vaig estudiar ciències ambientals a la UB i bueno, em dedico a, bàsicament a educació pel medi ambient, sóc educadora ambiental, també educadora així en general i clar, m'interessa moltíssim parlar sobre aquest tema i com la millor manera, bueno, una de les millors maneres que podia fer-ho era mitjançant un programa de ràdio, no? El Toni m'ho va proposar i vaig dir, ostres, doncs és molt bona idea de parlar sobre aquest tema i que la gent ens escolti i també per informar-nos encara més nosaltres al respecte sobre fets que potser no érem conscients, no? Avui parlarem sobre un tema, per exemple, de Bangladesh, que jo no sabia que fos tan crítica la situació en la que estan vivint, o sigui que també ens està servint a nosaltres per sobreinformar-nos, que sempre és útil. I parlarem també sobre un tema relacionat amb la guerra de Síria, des del punt de vista del canvi climàtic, i intentarem donar activitats que es poden fer per a combatre les injustícies que genera el canvi climàtic, que estan generades per un sistema que està generat el canvi climàtic per un sistema econòmic injust. Així que cap al final del programa intentarem donar sortides i respostes i coses que fer per a no desesperar-nos. I ara mateix us deixem a una microsecció que li diem el xute o el xut, que res, es tracta d'una mena d'explosió informativa concentrada i després començarem a fer les exposicions que ens hem preparat. Gratas de ver, ¿no? Vuelvo al calentamiento climático. Los términos centrales ahí durante, digamos, los términos en cuanto a respuestas políticas, político-sociales, en los últimos decenios han sido, lo sabéis que hayáis seguido un poco estos debates, mitigación y adaptación, ¿no? O mitigación y adaptación, o mitigación frente a adaptación, distintas variantes, ¿no? de estas estrategias. Bueno, yo creo que los dos conceptos, tanto mitigación como adaptación, son opciones dentro de un futuro que se nos ha ido haciendo cada vez menos probable, porque presuponen, tanto la mitigación como la adaptación, que el calentamiento climático siga siendo un proceso lineal, gradual y controlable, es decir, que no se sobrepase alguno de esos puntos de vuelco, ¿no? Lo que llaman los anglosajones tipping points, que hagan que de repente pues, el sistema climático funcione de manera completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, pues con esa liberación de grandes cantidades de metano que ahora está congelado en el Ártico. Esa perspectiva de linealidad y gradualidad es en buena parte la que todavía asume el IPCC, ¿no? El Grupo Intergubernamental sobre Calentamiento Climático. Por ejemplo, en su quinto informe de evaluación que se ha hecho público, terminado de elaborarse y hecho público en 2014, se sigue pronosticando apenas un metro de incremento del nivel del mar hacia 2100. Eso es una perspectiva que supone que no va a tocarse ninguno de esos puntos de vuelco del sistema climático mundial. Ojalá sea así, ojalá sea así. Pero muchos elementos indican que el IPCC con eso está subestimando la gravedad del problema. Y, por desgracia, podemos ir hacia un mundo donde hubiera que multiplicar por 20 o por 30 ese incremento de un metro, si se tocan algunos de esos puntos de vuelco. Decía un investigador californiano, algunos científicos sugieren hacer planes para adaptarnos a un mundo de 4 grados centígrados más cálido. Adaptación ya mucho más allá de ese umbral de seguridad de los 2 grados centígrados, que como decíamos quizá es demasiado optimista. Este hombre decía, algunos científicos sugieren hacer planes para adaptarnos a un mundo de 4 grados centígrados más cálido. Si bien eso es prudente, uno se pregunta, decía este investigador californiano, ¿cuál es la parte de población que vive ahora que podría adaptarse a un mundo así? Y mi opinión es que solo unos pocos miles de personas que busquen refugio en el Ártico o la Antártida. Yeah. let's just go home now. Okay, let's go. Don't do this, please. Hem escoltat el Jorge Riechmann, que és professor de filosofia a la Universitat Autònoma de Madrid, poeta i militant ecologista des de fa molts anys, i és una conferència que va fer a la Universitat de València, que podeu trobar-la per la referència Transició o Col·lapso. I això, la cançó que hem ficat després per amenitzar és d'un grup tecnopunk que es deia Atari Teenage Riot, i la cançó es diu Sick to Death, que seria algo així com estic tan xungo que em moro, no? Més o menys? Més o menys. I es deien perquè han deixat de ser un grup. Ja no existeixen com a grup. He recordat una cosa que havia de dir del Jorge Riechmann, que és a la Universitat de València. Sí, que no recordo ben bé si és de finals de 2014 o principis de 2015. No tinc la data aquí, però crec que és del 2015. I ja està. Ara tu ens parlaràs del que està passant a Bangladesh, perquè la idea d'aquest programa era parlar d'un parell de coses que ja han ocorregut, que estan ocorregant per culpa del canvi climàtic a nivell planetari. Exacte. Parlarem sobre exemples concrets avui en dia de conseqüències del canvi climàtic, perquè sempre és com que ens parlen de les conseqüències del canvi climàtic a llarg termini, sempre, no? I clar, i el fet de que aquestes no siguin visibles d'un dia per l'altre fa que molts cops els hi tinguem com poc respecte o fins i tot tinguin una pèrdua d'importància, però... Ho veiem a futur com que ja s'arreglarà, no? Ja inventaran algo perquè com encara no ha arribat lo gros, i el que volem dir és que lo gros ja està arribant en algunes parts del planeta, no? Exacte, sí, sí, això mateix. I nosaltres també ho estem vivint com, bueno, podríem dir canvis de temperatura últimament en els cicles de les estacions, per exemple, seria com un exemple del més clar, però com que són sutils, no són dràstiques, doncs no ens les tenim molt en compte, no? Llavors avui parlarem sobre dos exemples. El primer de tots parlarem serà sobre Bangladesh i la situació que està vivint. A Bangladesh, que està tocant l'Índia, és un país molt petit i que en veritat es troba en una situació bastant crítica, i bueno, sí que s'ha dit alguna cosa, no?, sobre Bangladesh, però tampoc massa. No és allò que aparegui... Sí, a mi em sona molt vagament de les notícies, els problemes, algo ha sortit per la tele. I després el Toni ens parlarà sobre el conflicte de Síria i de com també el canvi climàtic ha afectat en aquest conflicte, no? Que bueno, normalment es relaciona el conflicte amb altres orígens, amb altres... Sí, hi ha una hipòtesi que el canvi climàtic és un dels desencadenants. La gent que diu això no diu que sigui per culpa d'això, diu que és un dels desencadenants, no? Pot ser la gota que fa vessar el got, o una de tantes gotes, no? I que ha tingut una importància capdalt en l'explosió del conflicte. Doncs començarem a parlar sobre Bangladesh, en quina situació es troba Bangladesh, no? És una zona de les més vulnerables davant dels efectes que està donant el canvi climàtic. És més, actualment podríem dir que és la més vulnerable. I per què és la més vulnerable? La més vulnerable de tot el món? Sí. per diferents factors, com per exemple la seva localització geogràfica, la seva dominància de zones inundables a la superfície del país, ja que bueno, es troben al territori de Bangladesh al nivell del mar, bàsicament, i fins i tot hi ha un 10% que es troba per sota del nivell del mar. Un altre factor seria que té una elevada densitat de població. Parlem de que és un país que té 156,6 aproximadament milions d'habitants en molt poca superfície. Val? Sí, em vas comentar que la superfície és com la d'Andalusia i Castella-La Manxa, més o menys, sumades. Aproximadament, sí, doncs allí fica-li quasi 160 milions d'habitants. La veritat és que és un aglutinament important. Després, també el país té un elevat risc de pobresa, un 40% de la població viu sota de l'umbral de la pobresa, i per sumar-hi encara un factor més, hi ha gran part de la població que depèn de la natura per sobreviure. És el seu primer recurs econòmic, com molta gent que depèn de l'agricultura. Uh-huh. Val. Llavors, podem dir quins són els impactes, no ens preguntem que ells han patit del canvi climàtic. Primer de tots, abans era un país que tenia 6 estacions, o sigui, això es reflecteix molt clarament perquè n'hi havia 6 estacions i cada cop s'estan visualitzant 3 només, no? A l'estiu, a l'hivern i l'època de pluges. I abans n'hi havia 6, n'hi havia molta més variabilitat. Mm-hmm. Després, en l'època de pluges, cada cop són més irregulars aquestes pluges i més intenses, i menys escasses, que això és el que té el canvi climàtic a l'hora de les pluges, no? Que va perdent una mica doncs, l'equilibri d'aquestes i cada cop són més dràstiques. A l'època d'estiu, cada cop les pluges escassegen més. I també una altra conseqüència és que durant les pluges, el fet de que siguin tan intenses, s'inunden els rius. Fet que, doncs, que això també porta les seves conseqüències, no? Destrossos de zones de cultiu, si hi ha també poblacions a la vora dels rius, també doncs, els destrossos... Que s'inunden, no? Exacte. Tot això puja-li la pujada del nivell del mar, que incrementa doncs, la intrusió salina i les destrosses que això també provoca. I a part, erosió costera, o sigui, són molts més factors també, eh? És un conjunt de tot això. Aquests serien alguns exemples només. I això què dona lloc, no? Quines conseqüències té tots aquests demostracions petites de que el canvi climàtic és aquí. Doncs, per començar, moltes morts a causa de tot això. Imagineu-vos un estiu cada cop més sec i un hivern cada cop més fred. I una època de pluges cada cop més irregulars. Doncs això origina moltes morts. I també, per altra banda, una prevalència i un increment de les malalties que ja són comunes, com per exemple el dengue, la malària, còlera, la diarrea... Per les inundacions, pot ser? O per què? Seria per una mica el conjunt de tot això. Però sí, les inundacions podria ser perfectament... Doncs que les condicions de sanitat òptimes no es veuen una mica afectades, llavors doncs dona lloc doncs, a que encara prevalegin més aquestes malalties. No? Bé, jo voldria fer un incís contra l'escepticisme en aquest tema. No? Bé, no dedicarem aquest programa a parlar de l'escepticisme o del... negacionisme climàtic. L'escepticisme en abstracte és una actitud sana, val? Tu no t'has de creure el que et diuen encara que sigui un científic en bata blanca. L'escepticisme com a regla general està bé, però en un altre programa dedicarem a parlar del negacionisme climàtic o de l'escepticisme respecte a la ciència del canvi climàtic com a construcció ideològica. Algú podria pensar que bé, que al món, que a zones tropicals, que a determinats països sempre hi ha hagut calor, sempre hi ha hagut fred, sempre hi ha hagut inundacions, sempre hi ha hagut canvis en les estacions, però podem veure una evolució cap a pitjor si Hi havia 6 estacions i ara n'hi ha 3. I podem veure una evolució cap a pitjor en el fet ja en si de que les pluges siguin irregulars respecte al patró anterior. Ja no que siguin més o menys pluges, que segurament potser són menys pluges, però el fet que canviï el patró és un problema per a l'agricultura i per a les plantes i els animals en general, perquè les plantes i els animals s'han adaptat a mil·lennis de patrons de temperatura, de canvi de temperatura al llarg de l'any i de pluges. Llavors, el fet que hi hagi un canvi ràpid pot implicar una disminució en el rendiment agrícola o en la supervivència de moltes espècies, no? Sí, tal qual. Això és el que, sí, el fet de canviar la temporalitat no és... No tens temps suficient per desenvolupar... Si canvia el clima i la espècie vegetal o animal està adaptada a uns cicles, pot tenir problemes de reproducció o de generació de fruits. Uh-huh. Llavors aquí hi hauria una mica de selecció, no? Llavors... El que estan parlant dels ecologistes més que de selecció és d'extinció massiva. Crec que és una dada oficial de l'ONU que estan desapareixent 150 espècies al dia de mitjana. Però bueno, estem anant molt cap a l'explicació del canvi climàtic i tornem a Bangladesh i ja un altre programa parlem més dels bastiments de la base de perquè és una ciència l'estudi del canvi climàtic, perquè és científic i perquè no és una trola. I continuant amb les conseqüències, com hem dit, una altra part de les morts, a part de les malalties que també donen lloc a morts, seria les migracions, no? Si tu la teva zona s'inunda amb facilitat quan abans no ho feia i perds la teva casa... O amb més facilitat que abans, no? Exacte. Doncs, sobretot, com hem dit, a les poblacions costeres, que és una de les parts més vulnerables de que està sofrint tot això, doncs se'n donen migracions, no? Migracions sobretot internes actualment. Mm-hmm. Hi ha gent que està fugint de la costa cap a l'interior, a Bangladesh? Sí, això és el que he llegit, sí, el que m'he informat. I m'has comentat alguna cosa de la salinització? Sí. Per la pujada del nivell del mar i... Exacte. A l'hora de pujar el nivell del mar, doncs el que fa és l'aigua del mar s'endinsa cap a la zona de cultiu cap a tota la zona de costera i salinitza. I clar, doncs les plantes normalment no estan acostumades a aquesta salinitat, les que nosaltres cultivem. I dona lloc a un desastre en els cultius, sí, pèrdua molts d'ells. Llavors, veiem que Bangladesh es troba en aquesta situació i que està vivint actualment, no? I que s'ha d'adaptar a aquestes conseqüències que està vivint del canvi climàtic. Llavors, veuen que no poden lluitar contra tot. Sí que poden lluitar contra aquesta realitat, però que això és un fet que està passant. L'únic que poden fer és adaptar-se a aquestes conseqüències, no? És com sobre la marxa, no? Una adaptació sobre la marxa. Clar, perquè ho han d'assumir. Que els està passant tot això. Llavors, el que és la idea principal, no, que s'ha de fer amb aquest problema, no, seria identificar quines són les vulnerabilitats que tenen, no, classificar-les també per de més greus a menys greus, per prioritzar-les i atacar al respecte d'aquestes. I com estan fent per a defendre's d'aquests canvis? Doncs mira, de moment tenen una solució que ells tenen al canvi climàtic, val? És la d'una red del que es diu polders. Val? El polder seria un terreny pantanós que guanya terreny al mar després d'aixecar uns murs justament en direcció cap al mar i dics de contenció. I d'aquesta manera frena l'entrada de la salinitat de l'aigua del mar i permet que el terreny alhora dreni aquesta aigua i es pugui cultivar. Mm-hmm. Val? Aquests polders van ser construïts als anys 60 i 70 aproximadament. Tinc una pregunta. Aquests polders es van fer perquè ja als 60-70 hi havia a Bangladesh problema pel canvi climàtic o es va fer senzillament per a guanyar-li terreny al mar en forma de terreny cultivable per a alimentar la població i ara s'han trobat que la pujada del nivell del mar està tornant els pòlders inviables. Jo crec, sincerament, que és perquè ja van començar a veure certes conseqüències sobre tot això. Creus que ja als 60-70? Sí. Bueno, no ho sé, és opinió personal. Diria que sí. Que ja van començar a veure doncs, que el mar guanyava terreny i van començar a fer-ho com Holanda, no? Que també té una red de dics de contenció, més o menys el mateix. Sí. No puc assegurar això. Val, ja ho mirarem. En total, hi ha uns 123 murs i, per exemple, perquè us feu una idea, si el mar pugés un metre al seu nivell en el que es troba, el 50% del terreny de Bangladesh quedaria inundat. Vaja tela. Val. O sigui que, bueno, això ha estat una info extra així que he llançat. O sigui que en part els dics actualment depenen bastant d'ells, val? Perquè això no passi. Quin és el problema que tenen aquests dics? Que es troben força deteriorats des de que van ser construïts fins ara s'han anat deteriorant i no hi ha hagut un manteniment constant, val? I li sumem, a part de tot això, és que el seu manteniment és molt car i per això no s'estan segurament mantenint de la manera, de la periodicitat que ho necessitarien, no? Es necessitarien uns 18 milions d'euros aproximadament anuals, més o menys, per mantenir-los. I llavors us estaríeu preguntant, no? I què fa el govern al respecte de tot això que està fent ell? Doncs, pel que he llegit, literalment diu que fa el que pot. Llavors, diu que hi ha un plan que està en marxa per reparar 17 murs d'aquests i que estiguin en bones condicions. I també ha creat un programa d'estudis del canvi climàtic i al respecte, bàsicament, bueno, per estudiar les conseqüències i de com... I l'evolució futura, no? Exacte. De lo que se les ve del damunt. Diuen que fan el que... El govern està dient que fa el que pot. Sí, bueno, això és el que he llegit, sí. Així tal qual, que es fa el que es pot. Segurament per manca de recursos, etc. No? I bueno, aquest pla d'estudis del canvi climàtic diu que permet formar uns 25.000 funcionaris per com actuar quan arriba un cicló, quan hi ha inundacions a la població, etc. Vale. Llavors jo el que volia parlar, no, a part d'aquesta solució que s'ha vist que són la red de pòlders, és que hi ha un moviment camperol que es diu Bangladesh Krishok Federation, BKF, i un altre que es diu Bangladesh Kishani Sabha, que és BKS. I aquest moviment lluita per la sobirania alimentària i canvi social a Bangladesh. No? Llavors el que ha fet aquest moviment és actuar directament a les zones que estan patint allà. I primer de tot, diferencia de dues diferents, la del nord i la del sud, ja que el canvi climàtic no actua a elles de la mateixa manera. No? Per exemple, anem a veure què és el que passa al nord. Al nord s'està veient que la temperatura durant l'estiu està incrementant. Això provoca que hi hagi que s'assequin els rius. També que s'assequin els cultius, evidentment. Tenen glaceres a les muntanyes, potser? Doncs justament Bangladesh no és zona de muntanya. No té una part muntanyosa, molt, molt muntanyosa. Diria que no. O sigui, ells penseu que depenen de l'aigua que els hi arribi a ells, bàsicament és del desglaçament de l'Himàlaia. Però ells no tenen part, és que no recordo ara el mapa, no tenen part d'Himàlaia. No sabria assegurar-t'ho, però sí, bueno, jo diria que no tenen zona muntanyosa bastant important, Bangladesh. O sigui, que és més que depenen de l'Himàlaia, sí. I a l'hivern també, bueno, els estius són més calorosos i els hiverns cada cop són més freds. També, cosa que congela els cultius i que té les seves conseqüències negatives, no? També hi ha un increment de boira, seria un altre dels factors, que també afecta els cultius. I el fet de que depenguin de l'esglaçament de l'Himàlaia, que sigui com el seu principal, la seva principal font d'aigua dolça, fa que com que l'Himàlaia també s'està desgelant més ràpidament, vingui més quantitat d'aigua en un termini de temps més curt i hi hagin inundacions. Això a la part del nord de Bangladesh. Val? I al sud, el que s'està veient és que hi ha un increment dels ciclons, val? I cada cop tenen més força. Cada cop també hi ha, com hem dit, hem parlat abans d'erosió costera, vol dir que hi ha més ones amb més potència que hi arriben, hi ha més salinitat, evidentment, també més calor a l'estiu, una mica com al nord, més fred a l'hivern. És més, el nord pateix com més conseqüències provinents més, com hem vist, del desgelament de l'Himàlaia, i el sud més pel que fa al terreny marítim, no? O sigui, més a tot el que involucra el mar, la pujada del nivell del mar, doncs pateix molt més aquestes conseqüències. És a dir, que al sud hi ha altes probabilitats de que en un futur pròxim siguin refugiats del canvi climàtic. Mm-hmm. Val? Perquè les seves conseqüències són més, en aquest aspecte, són més nefastes. Llavors, quines propostes proposen aquests grups que hem parlat? No? Potser estan a l'Organització Internacional Via Campesina? Sí. O com a mínim algun dels dos? O... Crec que els dos, sí, justament ho he llegit allà. Sí. I quines propostes de solucions tenen aquests dos grups? Primer de tot, diuen que hi hagi una pressió dels països pobres que estan patint el canvi climàtic cap als que els estan generant, no? Perquè que estem parlant tota l'estona, no?, d'un país que és pobre i que està patint aquestes conseqüències, però el seu paper dintre del generament de canvi climàtic és molt petit. És molt petit. Llavors, això... És una injustícia. És una injustícia molt gran, no? Perquè bàsicament... Què incrementa l'efecte hivernacle a les societats desenvolupades? Què podríem dir, no? L'ús de transports, massivament, l'ús d'electricitat també. I indústria, i no sols on està la fàbrica, sinó on es venen els productes, no? El consum industrial, la producció i el consum industrial. Exacte, i el consum que tenim. Llavors, bueno, doncs hi hauria d'haver-hi una unió d'aquests països, segons aquests moviments, dels països que estan patint el canvi climàtic i fer-se escoltar, agafar força davant d'aquests que sí que l'estem provocant. Una altra proposta que diuen és plantar més arbres a la zona, i bàsicament perquè una d'elles és perquè fixa el carboni i l'altra perquè fan de protectors a l'hora dels ciclons. Aturen les riuades, pot ser? Doncs segurament que les mitiguen, sí. Inundacions i tot això, és exacte. 3. Responsabilitat del govern de Bangladesh, no? Que primer de tot informi la població del canvi climàtic, de com actuar envers ell, una informació davant de com actuar. Segon, que actuï immediatament davant d'un desastre natural, no? És a dir, que sigui el primer a l'hora de respondre, no que es quedi així com aturat, que no sàpiga què fer i que sobretot repari els danys causats. Això també s'exigeix per part. I també lluitar contra el canvi climàtic, començant per deixar d'utilitzar fertilitzants químics i pesticides i llavors estèrils. Seria com la primera part llavors que ells exigeixen. De Monsanto, no? Llavors de com és, d'organismes modificats genèticament que s'han de pagar en cada collita al fabricant. Exacte. No? Llavors estèrils. I que crea un vincle amb el fabricant i dependència i que no puguis sí, a més, obtenir a més, els pesticides i els fertilitzants sintètics acaben arribant a l'aigua del mar i maten el plàncton. Li fan la vida impossible al plàncton i el redueixen, i el fitoplàncton llavors es redueix la producció d'oxigen marina, indirectament. A la llarga, els pesticides provoquen això. A banda de que també els fertilitzants desprenen uns gasos de nitrogen que tenen efecte hivernacle, també, no? L'agricultura industrial ja de producció d'entrada té dos efectes contaminants molt greus, la producció de gas de nitrats i la contaminació marina. I per descomptat, doncs, tots els efectes, no?, negatius que provoca això en el nostre consum a l'hora de... A més, en la nostra salut, sí. I en la nostra salut. Sí. I per últim, una altra cosa que exigeixen que sigui una solució és responsabilitzar a les indústries que han generat tot això dels efectes del canvi climàtic, no?, i responsabilitzar-los en el lloc on està passant aquestes conseqüències. És a dir, com es podria interpretar això? Doncs que si jo almenys ho interpreto, que si ells estan patint tot això, que ho ha de pagar qui ho hagi provocat. No? Però com ho volen fer amb una mena de... associant-se als altres països pobres que estan patint els efectes... Bueno, pobres, no, empobrits, sé, que estan patint un arbitratge internacional, o què és el que... Com... No he llegit com ho volen dur a terme, sinó simplement que volen arribar. Bueno, però està bé que fiquin el punt en les multinacionals contaminants que estan generant el problema. I també volia afegir una opinió personal, no?, sobre els pòlders. Clar, què és el pòlder? Sí que ens atura l'entrada de la pujada del mar, de la salinitat. És un parche, no? És un parche ben maco perquè ens està aturant ara mateix el problema que tenim avui en dia. Però hem de pensar que cada cop tot això anirà empitjorant. Llavors el fet, no?, el fet que hem dit que és que costa molt el seu manteniment, però és que cada cop hauràs de pagar més. No? És com una mica un peix que es menja la cua, o sigui, tu gastaràs cada cop més diners ja, però què han de fer? Abandonar les pòlders i pujar tots cap a la part alta? No dic que sigui una decisió errònia, però que potser fixar-se únicament en que ens porti la salvació crec que no és la solució, que és una de les coses que el govern està fent. És a dir, que s'ha d'estudiar moltes altres coses a part de tenir un bon manteniment d'aquests pòlders. Perquè és que vist que el pòlder sigui la solució definitiva, s'està veient que no ho és. Sí, la veritat és que és un problema, perquè si puja el nivell de l'aigua, per molt que la cosa està tan malament que per molt que deixin de comptar, encara que ho fessin, que deixessin de contaminar a nivell de l'agricultura que fan ells, hi ha tota la resta del planeta, no?, i tota la inèrcia que hi ha de l'escalfament, no?, i de la pujada de temperatures i la pujada del nivell del mar. Bueno, és com sentir-se acorralat, no? Jo veig que hi ha gent... És una situació és com estar acorralat, no? Sí, què fas? És que, sí, el primer que se t'acut és puja el nivell del mar, doncs posa murs. És el primer que se t'acut. Però cada cop et costarà més mantenir aquests... Llavors és com... Bueno, anem a seure'ns i veure que cada cop aniran pitjorant tot això i què més podríem fer a part de pujar uns murs. Doncs, com vam llegit ara, pressionar sobre aquests països que generem nosaltres el canvi climàtic i tal seria un molt bon començament també. I en general ho hem dit tot el que havíem preparat sobre Bangladesh ja ho hem explicat. Molt bé, doncs llavors fiquem un altre xut i després faig jo la meva exposició sobre Síria. Perfecto, molt bé, endavant xut. De las casas. Podríamos añadir también la profundización de las desigualdades en términos de etnia o procedencia, y tenemos ahí claramente ahora mismo toda la crisis de refugiados que nos muestra de forma obscena cómo una Europa que pretende seguir siendo rica y privilegiada se blinda ante la llegada de personas en un proceso migratorio masivo que salen de los propios países de los que extraemos los recursos naturales que sostienen el metabolismo global, ¿no? Nos encontramos ante un discurso político esquizofrénico en el que se pretende hablar de solidaridad con las personas migrantes y con las personas refugiadas, cuando a la vez estos metabolismos económicos dependen del saqueo de los recursos naturales y están detrás de los conflictos bélicos que expulsan a estas personas de sus propios territorios, ¿no? Por tanto, es importante destacar que cuando hablamos de crisis ecológica, estamos hablando también de una profunda crisis social. Existe una correlación básica entre el deterioro de las condiciones de vida de las personas y el deterioro de la propia base material que posibilita el mantenimiento de la vida de esas personas. Hem escoltat la Yayo Herrero en una conferència que podeu trobar a internet amb la referència Ponència Yayo Herrero, i aquesta dona és militant ecologista des de fa molt de temps, enginyera agrònoma de formació i pedagoga. Treballa en, està en una associació que fan materials escolars en què parlen els nens sobre canvi climàtic i ecologisme i etc. I bé, moltes altres coses, no? A més del que he dit, escriptora i conferencista. I hem escoltat una cançó de Gatillazo que es diu Bla Bla Bar. I és una conversació bastant interessant, no? En un bar. Una conversació de bar, d'aquestes conversacions apocalíptiques amb cerveses. No? Que se solen tenir bastant sovint, no? Exacte. Aquestes converses de política amb cerveses. Bé, jo parlaré una miqueta sobre el conflicte de Síria I començaré llegint un article que es diu Síria, una guerra climàtica i les que estan per venir, de Florent Marchesi i Rosa Martínez, que són militants i polítics ecologistes. L'article és de setembre de l'any passat. I llegiré una part, llegiré alguns paràgrafs i altres no. Ahora por fin hemos recordado que en Siria hay guerra, que es ese horror de lo que oye la gente cuando llega a Europa. Así que ahora es el momento también de entender por qué hay guerra en Siria. Para ello, recordemos que en septiembre de 2010, una sequía en el noroeste de este país dejó a millones de personas en la extrema pobreza. En marzo de 2011 empezó la guerra, siendo las primeras revueltas en los lugares más secos del país. ¿Puede una sequía causar una guerra? Por supuesto, dadas sus consecuencias gravísimas sobre las cosechas o la disponibilidad de agua. De igual manera puede serlo la sobreexplotación de recursos, la deforestación, la desaparición de tierras fértiles y en general cualquier fenómeno climático o ambiental que altere las condiciones de vida y de acceso a los recursos básicos de la población. Todas estas causas pueden ser algunos de los detonantes o el multiplicador de una crisis, junto con una serie de condicionantes políticos, sociales y productivos. Ahora bien, la pregunta es si una vez repartidas las personas refugiadas de Siria entre los países europeos, si una vez que nos hayamos olvidado de los niños sirios ahogados o del vergonzoso confinamiento en campos de refugiados en Hungría, si una vez que este drama deje de ser portada de actualidad, si entonces tendremos la valentía de actuar de forma decidida contra el cambio climático, cuya mayor responsabilidad es nuestra, es decir, de los países del norte, lo que incluye la Unión Europea y España. La interconexión del mundo en que vivimos es tal que las centrales térmicas de carbón de nuestro oligopolio eléctrico, després tornarem a aquest nuestro, ¿vale? Obviamente no es pot fer, no podem parlar de un nuestro a ser nivell, el nivell de la propietat, nuestro oligopolio eléctrico, entre cometes, nuestro sistema de transporte basado en el coche privado o nuestro nivel de consumo insostenible son directamente responsables de que millones de personas migren, se refugien o mueran a causa del cambio climático en el mundo. La suma de las emisiones de carbono que los países más enriquecidos vertimos a la atmósfera han provocado y siguen provocando miseria y violencia, cuyas consecuencias, como las de Siria, llegan a nuestras puertas tarde o temprano. Y ahora faré un pica-pica de frases de un altre article del periodista Roberto Andrés. ¿Fue la guerra civil siria provocada por el calentamiento global? En aquel article, el autor parla que el calentamiento global fue la gota que rebasó el vaso al agravar la sequía de 2006 a 2010, la més llarga enregistrada a la zona, va afectar el 60% del territori, va morir el 80% del ganau, el 80% del ramat, 1.300.000 persones van veure's afectades, de manera que hi va haver molta migració des de les zones rurals cap a les ciutats, de manera sobtada, de manera que es va incrementar de manera molt ràpida el patiment i la misèria. I esmenta un investigador que diu: no estamos diciendo que la sequía provocó la guerra, matiza Siller, climatólogo de la Universitat de Columbia. Diem que sumat a tots els altres factors d'estrès, etc., no? La sequera va a fer passar les coses més enllà de l'umbral, del llindar de tolerància. Sí, de tolerància social que es va generar un conflicte obert. Diu que sí, que d'acord, que la falta d'aigua no s'estanya a la regió, que hi ha hagut sequeres fortes als 50, 80 i 90, però que aquesta sequera del 2000 i pico va ser la més greu de la història de Síria des que hi ha enregistraments. A més, es va ajuntar que el règim sirià va tirar el 2002 al 2008, va apostar pel cultiu de cotó i blat i va esgotar els aqüífers. I encara que això no ho fica aquí, en altres articles es veu que a Síria hi va haver la tempesta perfecta, no? També es va ajuntar que Síria és un exportador de petroli, no molt important, però exportador, i va coincidir que van arribar en un país exportador de petroli, l'exportació de petroli genera un augment de la riquesa que repercuteix en un augment del consum de petroli en la població, no? Perquè part de la riquesa es genera feina o genera treball o genera subsidis que van pujant el nivell de consum, no? I a més, com el petroli és finit, en un país determinat arriba un moment en què el petroli pot arribar a acabar-se, no acabar-se del tot, però sí arribar a un màxim de producció i començar a baixar. Doncs va coincidir en què va baixar la producció, van passar el pic d'extracció i va estar sobrepassat pel consum. De manera que el govern va deixar de tindre les divises de la diferència de petroli que exportava. I sembla recordar això, que hi va haver una minva de la subvenció del preu del blat, amb una sequera molt forta i amb un esgotament dels aqüífers perquè van apostar pel cotó i pel blat, quan era molt mal moment per a fer-ho. Ara que has dit això del cotó i del blat, no?, i de l'esgotament dels aqüífers, m'has fet recordar que a Canàries va passar a una cosa molt semblant, que és que van començar per dedicar-se plenament al cultiu de la canya de sucre. La canya de sucre requereix de molta aigua. Uh-huh. Val? I es van veure bastant apurats amb aquest tema perquè es van donar compte, doncs, que estaven esgotant els aqüífers. Sí, molt ràpidament l'aigua de la poca que disposaven a Canàries. I van revertir el cultiu de canya, l'ha aturat o continua o com va? Van canviar en el seu moment per la xumbera, que és el cactus que fa els higos chumbos. La figa palera. No sé si és la figa palera, sí, però segurament... Figa palera. Ah, però... Sí, és que tenen punxets, no?, que punxen i les has de pelar un ganivet, sí, perquè si no... Sí, perquè si no destrosses viu i... Destrosses la boca. I bueno, bàsicament per la xinxilla, que és el bitxito... Per a fer colorants. Per fer colorant, exacte. De iogurt o de roba. De moltes coses, de cosmètics, de però això productes no està... alimentaris... Això no està relacionat amb la figa palera? És diferent. Sí, perquè la xinxilla viu a la figa palera. Val, no cultiven la figa palera pels higos, sinó per la xinxilla. Exacte. I, bueno, ara actualment és la platanera, no seria com el cultiu més. Però bueno, van fer aquest canvi de sucrera per figa palera. Es van adonar problemes... i com van canviar a temps. Exacte. Bueno, a temps. Van canviar, no? Sí. Jo també voldria comentar això que diu l'article de nuestros oligopolios petrolíferos. Vaig anar a l'article per a llegir-ho literalment. Cotxe privado, consum insostenible, països europeus... Nuestro oligopolio eléctrico, centrales térmiques de carbón de nuestro oligopolio eléctrico. Bé, què podem dir d'això de nuestro oligopolio eléctrico? Òbviament, què penses tu d'aquesta frase de nuestro oligopolio eléctrico, Berta? A veure, nuestro oligopolio eléctrico. La interconexión del mundo en que vivimos es tal que las centrales térmicas de carbón de nuestro oligopolio eléctrico, nuestro sistema de transporte basado en el coche privado o nuestro nivel de consumo sostenible... Ajá. Es que tots són partícipes... Per tant, sí. Tot és nostre, però perquè nosaltres, no?, estem participant en tot això. Sí, jo crec que té una part criticable i una part en la qual estic d'acord. És criticable en que l'oligopoli elèctric pertany a una èlit econòmica, per tant, són unes multinacionals amb molt de poder, completament xulesques, val?, en les normatives que demanen aplicar i la manera de cobrar, etc. I aquí a l'estat espanyol es veu de manera més descarada que altres països, no? Llavors, potser és una mica insultant lo del nuestro oligopolio elèctrico, etc., perquè pot fer pensar en això de tots som responsables per igual i la culpa és de tots per igual. Òbviament, la culpa no és de tots per igual, hi ha una responsabilitat de classe i una responsabilitat de propietaris i de salariats i una responsabilitat d'accionistes i de consumidors, que no és el mateix, no? Hi ha consumidors que fins a cert punt i en alguns casos o en molta part del temps són consumidors obligats. no? Però sí que és cert també que, per exemple, hi ha una dada que crec que el 80% o així, no sé si era de l'electricitat, ja buscaré la dada per un altre programa, de l'electricitat que es genera o del CO2 que es produeix o de tota la contaminació que es produeix, la fa el 20% de la població. I aquí és on vull anar a parar. Uh-huh. En el 20% de la població estem tu i jo i els que s'estan escoltant. Vull dir, la classe, la majoria, potser no tota, no? Però la majoria de la classe treballadora dels països enriquits, dels països caníbals amb la resta del món, estem en aquest 20%. Llavors, hem de fer un malabarisme entre no caure en el reaccionarisme de tots tenint la culpa per igual i tots som culpables i la culpa és nostra, etc. I la de jo no tinc cap responsabilitat perquè jo no sóc el propietari de cap multinacional. Vull dir, estem en el percentatge del sobreconsum. Crec jo. Tu què penses d'aquesta parrafada que acabo de vomitar sobre la taula? Estic força d'acord, sí. El que passa que clar, jo a part d'això també és que li sumaria, jo és que sempre ho dic, la desinformació de part de la població sobre tots aquests aspectes i que som partícips. Molts de nosaltres ho som i no som conscients de totes aquestes conseqüències. Bé, jo faria una diferència entre informació i ser conscients. Vale. Perquè sóc molt punyeter. Està bé, està bé. Perquè, ho dic perquè, per exemple, hi ha una pel·lícula que es diu El taxista full i que és així com si fos un documental i parla un noi que diu que la gent ja ho sap tot, no? Ja sap totes les injustícies de la patronal i les multinacionals i d'entre països i que la gent jo crec que vaig a dir que es fica a lluitar contra això qui vol i qui no vol en realitat és perquè no vol, no perquè no estigui informat. Però potser es podria fer la diferència entre informat i ser conscient, no? Sí. A quasi tots ens arriba més o menys la informació, però podem fer una defensa contra aquesta informació tan desagradable que és mantenir-la sota el nivell de consciència per anar tirant, no? Anar tirant i no haver de fer canvis. I una altra és quan una altra opció és que ser conscient, no? D'aquesta... Vale. No, no tractar-la com a realment real, no? Autènticament real, sí. No hipotèticament real. Totalment d'acord. Totalment d'acord, molts de nosaltres sabem moltes coses i no actuem com a tal, sí. Però continuo dient que hi ha gent que no sap moltes coses, jo des del meu punt de vista. Sí, també, ara que ho penso millor, sí, potser estic d'acord, que hi ha molta gent que no sap moltes coses. Doncs estem molt d'acord els dos. Per cert, el Diego, jo no l'he vist, no? El Diego... Jo crec que en la teoria d'universos paral·lels infinits hi ha un univers paral·lel en què som tres persones en què el Diego no se n'ha anat, el Diego va començar a venir a nosaltres a fer la gravació del programa i s'ha quedat amb nosaltres i ara som tres en algun univers paral·lel, som tres persones fent un programa. En aquest univers que estem aquí, doncs som dos i pot ser algun dia, algun programa en directe, doncs si el Diego pot venir... Bueno, serem tres. L'esperarem i serà benvingut. Sí, aquí t'esperem. Molt bé, doncs ja estem a punt d'acabar. Podem acabar amb coses que es poden fer. I bé, vull combatre la idea que ens ve molt sovint quan ens formem d'aquestes coses, no? Que pensem en un planeta de 7.000 milions de persones i en classes dominants que tenen milers de milions de dòlars o d'euros i que nosaltres no podem fer res. I no és veritat, recordem que estem en el 20% de la població que contamina el 80% de la contaminació, que genera el 80% i que sí que podem fer coses i que estem com a sí, estem prop del estem bastant prop del cau de la serp com per a poder fer coses significatives. I una cosa que vull recomanar, que jo personalment recomano, és per exemple recolzar els horts urbans. No sols perquè és una lluita contra l'especulació i perquè és una activitat al marge dels diners i és un contacte amb la natura i són aliments sans, no tan sols perquè són ecològics i perquè no són amb envasos, sinó pel motiu de que els terrenys que no tenen pesticides i abono sintètic xuclen CO2, els terrenys naturals xuclen CO2. I ja sé que pot semblar ridícul el que estic dient, no? Ficant en comparació la magnitud de les coses, no? El que pot fer un hort urbà amb el problema que tenim. Però, bueno, el que xucla el CO2 és el plàncton marí, les algues, les plantes visibles de terra i el terra en si. I el terra està el segon, crec, davant dels boscos. Llavors, bueno, és un sumidero, no sé com es diu en català, un sumidero de carboni important. Embornal. Embornal. Sí. Gràcies. I que crec que si anéssim molta gent a col·laborar amb els horts urbans que hi ha a la ciutat, tant com per aquells diguessin, els que ja diguessin, mira, som tants que per què no ocupem un altre de nou? Aquí no hi cabem. Anem a ocupar més horts urbans i si s'expandissin, doncs jo crec que, bueno, que tota pedra fa paret. I d'altra banda, una altra cosa que vull recomanar és la lluita contra la normativa europea de no deixar passar la política europea de no deixar passar els refugiats, i una associació que podria recolzar o que podríem anar a activitats o com a mínim informar-nos de veure què fan és Stop Mare Mortum. I bé, és una plataforma ciutadana que reclama un canvi de polítiques frontereres als estats en arrel a aquest tema. I això, en propers programes parlarem de dedicarem més temps a coses que fer. Tu, jo, Berta... He pensat també algunes coses que podem fer així com en general i que tots podríem fer. Per començar, no utilitzat en el cotxe, seria només en aquells casos necessaris de veritat i sempre intentar anar caminant en bicicleta, si els usuaris ho poden fer, evidentment. També he pensat en el consum, intentar consumir productes de proximitat i que siguin no de grans empreses, sinó de petits pagesos. Uh-huh. També crec que és una bona solució. Que també aquests productes siguin ecològics i que no tinguin ni un ús al darrere de llavors transgèniques, ni pesticides, ni herbicides. Mesura en què sigui lo d'herbicides i pesticides, jo diria, en la mesura que sigui econòmicament possible, no? Perquè la verdura i fruita ecològica és més cara, no? Llavors, potser hi ha gent que no s'ho pot permetre, però sí que podríem tenir cura que no siguin transgèniques, no? Com a mínim, i comprar ecològic en la mesura de la capacitat monetària, de la capacitat adquisitiva, sí, de cadascú. Evident, exacte. També disminuir el consum de carn, no? S'ha comprovat, sí, que la carn té el seu procediment lent de creixement, depèn de quines condicions que serien perfectament qüestionables, doncs disminuir aquest consum de carn també. Com has dit tu abans, no? Disminuir, has nombrat el fet del que estiguin envasats, doncs disminuir els consum. Envasos, els aliments envasats i precuinats i... Exacte, que estiguin envasats. I tot això estem dient disminuir el consum, és que és això, disminuir el consum, no? Uh-huh. Disminuir el consum de tot allò que puguem disminuir el consum. I en altres programes, a veure si parlem d'altres disminucions, farem com els jíbaros i disminuirem altres coses. I bueno, si hem de consumir alguna cosa, que si poden ser, per exemple, consumir béns que no siguin físics, no? Uh-huh. Per exemple, i així no gastem... Com teatre o, no? Uh-huh. Concerts. Sí. Recitals de poesia, exposicions... Visites guiades, coses d'aquestes. Desenganxar-se de l'adquisició de la coseta de colors. De coses físiques. Exacte. I això és tot. Doncs aquí hem acabat el primer programa i esperem que us hagi agradat. No, Toni? Això esperem. I ens veiem en el proper. Que vagi molt bé. A reveure.